kan tak kurang dirantau urang tan niai hati mio ka pulang padan tak kurang dirantau urang pancan no tibo manim cari tino tapa sorayo dirantau juo apola dayo mencari tino tapa sorayo dirantau juo oh Tuhan tolong dengarkan doa kami si anak sorayo dirantau juo apola dayo desura tanjuo tapa sorayo.